promienie słońca od czasu, gdy śmierć zabrała mego ojca. Matka też umarła jeszcze wcześniej niż on. Całe moje życie to jebane wielkie dno. Teraz jestem sam, na takie życie sram. Nie czas na gówna, nie pierdol, że coś kumasz. Nie oszczędzam, zdrowia nie unikam nałogów przez następne przekręty. Przysparzam sobie wrogów. Życie, haha, to pieprzony banał. Całą moją kasę szybko przepierdalam w kanał. Całą nocne libacje, kupa alkoholi. W taki właśnie sposób wykańczam się powoli. Pokpię sobie z życia i śmieję się ze śmierci. Dalsza egzystencja naprawdę już mnie męczy. Wasze życie niepodobne do mojego. Ja opowiem wam o swoim, nie pytajcie dlaczego. Na wszystkich się odgrywa, musicie o tym wiedzieć. Nie jest mi łatwo i nigdy mi nie było. Nie miałem się laki, nieraz się ze złości wyło. Lecz nigdy nie uciekłem od zasranych problemów. Było ich dużo, pozbyłem się wielu. Moje życie to stek nieporozumień. Dużo pomyłek, nieudanych posunięć, niedomówienia, łzy, znaki zapytania. Kłótnie w rodzinie, konflikty od rana. Szkoła mnie nie chciała, nie tolerowała. A moja dziewczyna, ta dziwka się puszczała. Wszystko mnie obciąża, nie daje zapomnieć. Nie pomaga tu alkohol, nie umie wymazać wspomnień. Żal i smutek starczyłby dla bardzo wielu. Nie ściemniam, nie przesadzam, pierdolony przyjacielu. Ludzkie słabości to nie temat na piosenkę. Na takie gówno mógłbym ściemniać panienkę. Samobójstwo, melancholia, stan emocjonalny. Żyję na krawędzi, ten ciężar jest ogromny. Modlę się nieraz do tego na górze, by we wzburzeniu nie wyskoczyć z okna na podwórze, może w innym wymiarze. Życie pokażę, teraz zasuwam dalej, tak jak umysł mi każe. Wasze życie niepodobne do mojego. Ja opowiem wam o swoim, nie pytajcie dlaczego. Wasze życie niepodobne do mojego. Ja opowiem wam o swoim, nie pytajcie dlaczego. Samotność, rozterki, nieopisana pustka. Zbyt długo już doskwiera. Znów otwieram usta, jestem sam w tym bardzo dużym domu. Wsłuchuję się w tą ciszę i nie mówię nikomu, że może mi źle, że coś się ze mną dzieje. Zresztą od dawna nie mogę się porozumieć z przyjacielem. Muzyka jest jak pancerz, czyni mnie twardym. Nie daje nic zapomnieć, jestem bardzo uparty. Nikt mnie dobrze nie zna, chyba tylko ja sam. Nie będę się rozczulał, ja i tak na to sram. Nie mam zamiaru żalić się, ulepszać świata. Chcę tylko miłości mej kobiety i brata. Rodzina, harmonia, podstawowe więzy. Bardzo dawno to straciłem, myślę o tym bez przerwy. Drzwi się otwierają, ja nie chcę uciekać. Nie będę się bronił, prosił, nie chcę też czekać na to, co wkrótce w moim życiu się wydarzy. Do końca tego nie wiem, czy się odważę. Żyć w tak młodym wieku jest tak samo trudno jak umierać. Sam nie wiem co wybrać, może jeszcze poczekać. Wasze życie niepodobne do mojego. Ja opowiem wam o swoim, nie pytajcie dlaczego. Wasze życie niepodobne do mojego. Ja opowiem wam o swoim, nie pytajcie dlaczego. Człowieczy los.